Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 listopada, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 25 polskich obywateli utknęło w Strefie Gazy. W Tel Awiwie przebywał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dopiero przyszłość pokaże, kto ma rację w politycznych sporach toczących się w Polsce, powiedział podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. Trwa protest przewoźników na przejściach granicznych w Dorohusku, Chrebennem i Korczowej. Ponad 25 polskich obywateli utknęło w Strefie Gazy. Jeden z nich, Aleks Dancyk, jest zakładnikiem Hamasu. W Tel Awiwie przybywał wczoraj szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera powiedział, że polskie służby robią wszystko, aby nasi rodacy jak najszybciej zostali ewakuowani z palestyńskiej enklawy. Dziś ma zostać ponownie otwarte przejście graniczne w Rafach. Dopiero przyszłość pokaże, kto ma rację w politycznych sporach toczących się w Polsce, powiedział podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda. W swoim przemówieniu na placu Piłsudskiego prezydent stwierdził, że obecna sytuacja przypomina czasy Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. I Piłsudski, i Dmowski mieli rację. Jeden antyrosyjski, drugi antyniemiecki, obaj mieli rację. I dzięki temu, że obaj ją mieli, i dzięki temu, że obaj wygrali, odtworzyło się polskie państwo. Możemy się dzisiaj spierać, ale pamiętajmy tą lekcję. Dziś nie wiemy tak do końca, kto naprawdę ma rację w kraju politycznych sporach. To pokaże dopiero przyszłość. Prezydent podkreślił, że o niepodległość walczy się nie tylko z bronią w ręku, ale też mądrym prowadzeniem państwowych spraw. Trwa protest przewoźników na przejściach granicznych w Dorohusku, Chrebennem i Korczowej. Protestujący domagają się m.in. zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem i weryfikacji kapitału podmiotów, które zarejestrowały się w Polsce po wybuchu wojny na Ukrainie. Na drodze krajowej nr 12 kolejka tirów zaczyna się w okolicach miejscowości Stołpie i ma około 30 km długości. Na przekroczenie granicy kierowcy czekają już ponad 2 doby. Jak mówią, kończył im się zapasy wody oraz jedzenia. To w ogóle niezrozumiałe dla mnie jest to, dlaczego odbywa się to w taki sposób. Przecież Unia Europejska to cywilizowana organizacja. Po co blokować drogę, jeśli są inne metody rozwiązywania konfliktów? Nie rozumiem tego. Ja nie rozumiem. Czemu to my mamy cierpieć? Takie rzeczy powinny być rozwiązywane na wyższym szczeblu, a nie przy użyciu kierowców. A nie na wodzie. Wcześniej wojewoda lubelski Lech Sprawka podkreślił, że rozmowy z protestującymi trwają cały czas. Jak mówił, najprawdopodobniej po niedzieli dojdzie do spotkania ze stroną ukraińską. Ze Stołpia Ina Jaśnicka, Polskie Radio Lublin. Uzgodniony został unijny budżet na przyszły rok. Przychody wyniosą ponad 142 miliardy euro, a zobowiązania ponad 189. Zwiększona została pula na projekty, na których zależało Polsce. Ustalenia te muszą jeszcze formalnie potwierdzić kraje członkowskie i Parlament Europejski. W przyszłym roku zwiększone mają być fundusze wspierające państwa, które przyjęły uchodźców i te, które chronią zewnętrznej granicy Unii. Więcej ma być też pieniędzy na projekty związane z mobilnością wojskową i projekty infrastrukturalne, w których uczestniczy Polska. Nie ma na razie natomiast dodatkowych pieniędzy dla Ukrainy na podtrzymanie funkcjonowania państwa i działalność kluczowych instytucji w obliczu rosyjskiej napaści. Konieczna będzie rewizja budżetowa. Bez niej trudno będzie zapewnić pieniądze nie tylko dla Ukrainy, ale też na inne niezbędne zadania do 2027 roku, skomentował jeden z negocjatorów, europoseł Jan Olbrycht. Przypomnę, że Komisja Europejska zaproponowała przekazanie Ukrainie 50 miliardów euro w najbliższych 4 latach. Jednak na razie nie ma w tej sprawie jednomyślności wśród unijnych krajów, bo sprzeciwiają się Węgry i Słowacja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się maraton szopenowski Polskiego Radia. Prawie 60 muzyków wystąpiło z okazji Święta Niepodległości oraz 6 urodzin Polskiego Radia Chopin. O ostatniej fazie wydarzenia tak mówił dyrektor Radia Chopin Marcin Gmys. Jeszcze kilka ładnych godzin muzyki. W zasadzie muzyki już coraz, można powiedzieć, lżejszej, utrzymanej w stylu Brian, w tym stylu, który zagarniał młodzieńca, młodego Fryderyka Chopina. To są absolutnie mistrzowskie, najwybitniejsze kompozycje pisane w tym stylu w Europie. To jest styl, od którego potem wyobraźnia dojrzałego Fryderyka Chopina się odbiła i uczyniła z niego jednego z najważniejszych kompozytorów w całej historii muzyki. Bardzo, bardzo podobały mi się mazurki i całe 12 etiud zagranych w jednym zestawie. Myślę, że to też świetnie zagrane, technicznie znakomite. Zachęcam bardzo, bardzo gorąco słuchaczy, żeby wpadli na to wydarzenie, bo naprawdę warto. Wstęp na maraton był bezpłatny. Każdy słuchacz mógł wchodzić i wychodzić w trakcie przerw pomiędzy kolejnymi opusami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójcy teraz pora na sport, Robert Grzędowski. Święto Niepodległości dniem podziału punktów w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Trzy rozgrywane wczoraj ligowe mecze zakończyły się remisami. ŁKS-u z Piastem 3-3, Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź 1-1 i Korony Kielce z Jagiellonią Białystok 2-2. W tym ostatnim meczu to Jagiellonia dwukrotnie odrabiała straty i uratowała remis, mówi jej szkoleniowiec Adrian Siemieniec. Duże podziękowania dla drużyny. Przede wszystkim za to, że się nie poddali, bo my oczywiście możemy na różne sposoby analizować ten wynik, czy on jest zasłużony, remis, czy niezasłużony. A fakty są takie, że dwa razy odrobiliśmy wynik i na pewno jest to budujące, że ta drużyna ma tą tożsamość, w której grają do końca i to mnie bardzo cieszy. Liderem tabeli w Ekstraklasie pozostaje Śląsk Wrocław i to się już w trwającej 15. kolejce nie zmieni. W lidze francuskiej liderem jest Nice, czyli zespół bramkarza Marcina Bułki. Polski golkiper zamurował ostatnio dostęp do swojej bramki. Wczoraj w meczu z Montpellier zachował 9. czyste konto w sezonie. Nice z Montpellier bezbramkowo zremisowało. Wojciech Szczęsny w bramkach Juventusu Turyn we włoskiej Serie A długo gonił Marcina Bułkę, ale jego seria czystych kont została wczoraj przerwana. Juventus wygrał z Cagliari, ale 2-1. A skoro mowa o seriach, to w czwartym z rzędu meczu Bundesligi na listę strzelców wpisał się Harry Kane. Angielski napastnik ma już na koncie 17 trafień z 11 ligowych spotkań tego sezonu. Wczoraj trafił dwa razy, a Bayern wygrał z Heidenheim 4-2. Piłkarskie murawy zmieniamy na siatkarskie parkiety. W plus lidze w grupie niepokonanych pozostają dwa zespoły. To projekt Warszawa i Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski z Jastrzębia Zdrowia wczoraj wygrali w Katowicach z miejscowym GKS-em 3-1. W Hicie w Rzeszowie Asseco Resowia ograła grupę Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-0. Rozgrywający Resowi Fabian Rzyzga. Nie ma co ukrywać, że Zaksa ma swoje potężne problemy zdrowotne i na pewno to zadanie było ułatwione, ale proszę mi uwierzyć, że takie mecze gra się najtrudniej. Resowia jednak wygrała, a w tabeli jest 6, prowadzi projekt Warszawa. W Tauron Lidze Siatkarek liderem jest za to BKS Bostik Bielsko-Biała. Wczoraj lepszy od Energa MKS-u Kalisz 3-1. Zespół z Bielska-Białej pozostaje niepokonany po 6 ligowych kolejkach. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami może popadać deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Kasprowym Wierchu napadało już 30 cm białego puchu. Na termometrach przeważnie 7-8 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Crazy about you. To jedna z ostatnich piątkowych premier, chociaż oryginalnie ten utwór został nagrany w latach 80., wydany w roku 2019 i zaśpiewany przez kogoś zupełnie innego. Wtedy nagrała go Madeline von Ritz, znana jako Lynn Castle, a my dziś słuchaliśmy wersji Vashti Bunyan i Devendry Banhart. How could you let me go? No, muszą Państwo przyznać, że to naprawdę piękne dźwięki, które się snują trochę tak, jakby były zatopione gdzieś pod wodą. Przynajmniej takie były moje pierwsze skojarzenia przy słuchaniu tej kompozycji. Dzień dobry, ja się jeszcze nie witałam, więc teraz zrobię to podwójnie. Nazywam się Justyna Grabasz i do godziny 9 będę dzielić się z Państwem muzyką. Będziemy bardzo spokojnie witać dzień w towarzystwie jazzu, soulu i jeszcze kilku innych muzycznych niespodzianek. A na dobry początek Bill Withers i jego Lovely Day. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. I znowu zrobiło nam się bardzo nostalgicznie, a to wszystko za sprawą Magdy Klus i jej nowej kompozycji Znudziłam się. To podobno najbardziej osobisty utwór w karierze artystki, a tekst balansuje na granicy tego, co prawdziwe, a tego, co dzieje się jedynie w wyobraźni. No i, drodzy Państwo, jest to chyba zapowiedź czegoś większego. Magda Klus ma już za sobą debiutancką płytę Głębiny, a co przyniesie jej muzycznie kolejny rok? Prawdopodobnie kolejny tak ładny album. Szczególnie, że zarówno przy tej pierwszej płycie, jak i przy utworze Znudziłam się, Magda współpracowała z Igorem Nikiforowem, znanym m.in. z duetu Jesz Igor. Jakby ktoś z Państwa jeszcze nie kojarzył jego naprawdę pięknego głosu, to ja pozwolę sobie przypomnieć. Muzyk jakiś czas temu udzielił się gościnnie na płycie zespołu Rita Pax, poświęconej grupie Breakout. Album nosi tytuł Piękno, utwór, który usłyszymy za moment również, i to przy okazji dobre określenie tego, jak ta kompozycja brzmi. Twoje, ja całuję. z jednego deszczu wskoczyliśmy w drugi i ciągle topimy się w pięknej porannej nostalgii. White Gloves to za nami. Czwartkowe urodziny Marka Spira z zespołu Kruang Bean sprawiło, że przeżywam od kilku dni całkiem uzasadniony według mnie powrót do muzyki tej wyjątkowej grupy. Naprawdę niewiele jest dźwięków, które potrafią tak koić jak muzyka grupy Kruang Bean. Myślę, że się wielu z Państwa ze mną zgodzi. A to była kompozycja z ich debiutanckiej płyty, więc cofnęliśmy się do roku 2015. Kompletując muzyczny zestaw na nasze dzisiejsze spotkanie, wpadła mi w oko kolejna płyta, o której trochę zapomniałam, a jak już pozwoliłam sobie na powrót do tego albumu, to się absolutnie nie mogłam oderwać i mam w sobie gigantyczną chęć podzielenia się nim z Państwem. Arise with the Birds, wstaje razem z ptakami, czyli o tej porze wszystko by się zgadzało. Taki tytuł nosi wspomniany album. Stoi za nim Pete Joseph, a my posłuchamy kompozycji z tej płyty zatytułowanej Giants. La la la la la la la la la la la la la la. Leave them dry, leave them none the wise.

I pojawiła nam się kolejna muzyczna nowość i to nowość z najwyższej półki. Elmin i Marking My Time to właśnie wybrzmiało w programie trzecim, ale wybrzmiało w nowej wersji, w której pojawia się fenomenalna grupa Bad Bad Not Good. Ci z Państwa, którzy czasem słuchają moich audycji rozsianych po trójkowej antenie, mogą wiedzieć, że jestem ogromną miłośniczką tego jazzowego składu i uważam, że wszystko, czego się dotkną, zamienia się w złoto i tak jest również tym razem. Oczywiście skorzystam z okazji i cofnę się do mojej ulubionej płyty Bad Bad Not Good, czyli czwórki, na której dzieją się takie piękne rzeczy jak m.in. utwór In Your Eyes z udziałem wspaniałej Charlotte Day Wilson. To już teraz, a potem czeka nas mała wycieczka w czasie. zniszczyłaś to, czy zniszczyłem to ja. Tak jakby nic, nakrywasz obrusem stół. Zamykam drzwi ostatni raz. Odwracam się, a droga się kończy i wszystko się kończy tam, gdzie nie mam cię. Tam, gdzie nie mam nic już dla mnie takiego dużego znaczenia. Siedzę sam. Zniszczyłaś to, czy zniszczyłem to ja? To kompozycja, która otwiera niezapomniany, jedyny album grupy Leny Valentino zatytułowany Uwaga, jedzie tramwaj. Proszę sobie wyobrazić, że od premiery tej płyty minęły już 22 lata i to właściwie co do dnia, bo ukazała się 12 listopada 2001 roku. Trochę Państwa dziś zalałam poranną nostalgią, ale mam nadzieję, że było to dla Państwa miłe spotkanie. Dla mnie na pewno. Nazywam się Justyna Grabarz i już mówię do usłyszenia. Za moment zagadkowa niedziela i Katarzyna Stoparczyk, więc naprawdę warto pozostać z radiową trójką. A ja już uciekam, ponieważ przed nami jeszcze jeden z radiowych długasów, więc musimy pozostawić mu odpowiednią przestrzeń. Audycję zaczęliśmy utworem z udziałem Devendra Banhart, więc jego muzyka wybrzmi nam także na zakończenie i będzie to wydany 3 lata temu utwór Franklin's Tower. Obiecuję Państwu, że będzie pięknie. Dzięki za dziś i do usłyszenia.